Weekend. Hello, hello, party people! Dacă e vineri, e weekend de ieri! Asta pentru că avem două slogane foarte importante. Dacă e joi, e weekend la noi și dacă e vineri, e weekend de ieri. Foarte simplu. DJ Anxiolix vă salută încă o dată. Începem chiar acum o nouă ediție de Kiss Kiss Remix. Mai exact, exact cum v-ați prins deja, ediția de vineri. Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix. Fly Project și Ana Moga, Goodbye, varianta DJ Young și Aisa Remix. O să ne întâlnim în câteva minute și cu Ellie White, noul single, Power of Love. Și Laura vine cu No More Tears. Îi salutăm și pe cei de pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Acolo, ca de obicei, tracklist live se întâmplă, adică vedeți piesele care sunt la radio pe Kiss FM, scrise și pe canalul, pe wall-ul Kiss FM de pe Facebook. Hai să începem mixul din această seară. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, petrecere maximă de weekend. Getting cool. Go. Remix, ediția de vineri, Friday Night Party. Avem podcastul Kiss Kiss Remix, iar datatii la zi îl găsiți pe kissfm.ro/KKM. Download și ascultare, amândouă sunt gratuite pentru colecționare Kiss of Money de podcast Kiss Kiss Remix. De asemenea, precum vă spuneam și mai devreme, avem tracklist live, se întâmplă pe facebook.com/kissfmromania și de asemenea articole foarte interesante dacă tot sunteți pe internet, pe blogurile noastre, pe ovidiustănescu.ro și pe olex.ro. Intrați, acolo aveți toate lansările, premierele cu artiștii de la Kiss Kiss Cinemix, poze, relatări, filmulețe. Accent chiar acum, My Passion, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I want. night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time precum v-am obișnuit deja în această săptămână, o să avem la un moment dat concursul Tuborg Party Manager. Intrați pe site-ul tuborg.ro, acolo vă înscrieți la secțiunea Party Manager, puneți poze cu voi de la petreceri, aveți un formular de completat, vă lăsați CV-ul de petrecăreț care există în voi, nu? Și nu în ultimul rând, vă puneți prietenii să vă voteze, puteți câștiga postul de Party Manager, ceea ce înseamnă 1000 de euro salariu pe lună, timp de un an, dacă nu mă înșel eu. Mașină asigurată, petreceri nenumărate, cu fete frumoase și cu mult Tuborg, desigur. Așadar, undeva în această seară vom alege doi dintre cei care s-au înscris pe site-ul tuborg.ro. Îi vom suna, le vom pune o întrebare haioasă și cel mai interesant răspuns câștigă dintre cei doi un MP3 player, iar celălalt se alege cu un six-pack Tuborg. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Fingers. It feels like more than distance between us. In this heaven, for you.

și backing vocals by DJ Young. Sigur că da, chiar vreau să dau o probă pentru backing vocals DJ Project, să o angajez la vară, la ei în trupă. Da, e la câte petreceri au, cred că toți DJ-ii și toți artiștii îi invidiază. Felicitări pe această cale. După pauză ne întâlnim cu Deepside DJs, Never Be Alone, Connector, Ring the Alarm și Don Omar cu Lucenzo, Danza cu Duro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love the summertime. I love it. Playing the hits all summer long. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Ok, pare people, l-am întors după reclame. Încă 3 piese mixate înainte de ora 8 la Kiss Kiss in the Mix. Începem cu Deepside DJs, o piesă care ne place foarte, foarte mult. O piesă pe care cu siguranță o să o auzim toată vara la Summer Kiss. La Summer Kiss, acolo unde ne mutăm weekendul viitor și de unde vom transmite în fiecare zi 7 zile din 7, de la 2 la 6 după amiaza. Mai exact, de la 2 la 4 intră Summer Kiss Mamaia. Acolo vor fi colegii noștri pentru început, Alice de la Kiss împreună cu Dan Fințescu, iar mai apoi o să ne întâlnim cu cele două Andreea Remețan și Andreea Berghea. Iar de la 4 la 6 în fiecare zi, de luni până duminică, mai exact 8 săptămâni în Beach Bar, DJ Young și Olix la Summer Kiss Kiss in the Mix live din Costinești. Ne auzim de pe plajă în toată țara. 4 ore vor fi transmisiile în direct, dar 8 ore pe plajă, nebunie maximă, distracție maximă cu Summer Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I never be alone. With DJ Young and Olix. Yeah, I never be alone, be alone, be alone. 'Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Yeah, ring ding ding, the alarm, I'm in danger. Tonight I'm falling. Dansa cu Duro. Dansa cu Duro. Kiss Kiss in the Mix, yo. Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix cu Olix și DJ Young. O piesă pe care nici mai trebuie să ne o cereți, o punem noi pentru că ne place foarte, foarte mult. Dansa cu Duro, așadar. Dacă e weekend, e mega nemunie, sunt super petreceri. Partidul Kiss FM se întâmplă în această seară, pentru ultima dată în acest sezon, în Club After Eight din Cluj-Napoca. Olix și Dan Fințescu sunt acolo împreună cu DJ Jones și Aner. Iar sâmbătă, mâine seară, cu Mr. Boba în studio, începând cu ora 22, suntem în direct de la miezul nopții noi, din Club Atos din Baia Mare. Acolo vom fi pentru prima dată. Facem o scurtă pauză și ne întoarcem cu a doua oră de mix, adică din nou cu 40 de minute de mix neîntrerupt de reclame. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summertime. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? We can't start here. Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Hey, Kiss Kiss in the Mix, intrăm în ora cu numărul 2 de astăzi, de vineri, Friday Night Party, DJ Young și Olex. Mixăm back to back și avem pe începutul acestei ore 3 piese cu litera A sau 3 artiste care încep cu litera A. Andreea, Ania și Amna. Andreea Bănică, mai exact, ea își face intrarea chiar acum cu Sexy, DJ Young și Aisa Remix. Ania vine cu Your Voice, DJ Young și Aisa Remix de asemenea. Și ne întâlnim și cu Amna, o producție Tom Boxer și RLP. Așteptăm de chisurile voastre 0722 206020. Iar pe Facebook-ul Kiss FM găsiți, ca de obicei, tracklist în timp real. Astăzi nu avem delichisuri pe Facebook pentru că mixăm back-to-back. Mai greu cu Facebook-ul, ne mai la îndemână să citim mesaje. Așadar, SMS-uri 0722 206020. Începem mixul! De fapt, nu începem, îl continuăm. 40 de minute neîntrerupte de absolut nimic se întâmplă chiar acum la Kiss. La Kiss Kiss in the Mix, Friday Night Party. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Tell me why, la Kiss Kiss in the Mix, ediția de vineri sau Friday Night Party, cum îi spunem noi. Avem dedichisuri primite de la voi, foarte, foarte multe deja, e timpul să ne ocupăm de ele. Sunt Lidia din Cluj, abia aștept să petrec din nou diseară alături de partidul Kiss FM. Ne vedem acolo, în Club After 8, party on! Seara bună, băieți, este vineri, este weekend, să dăm drum spre un party cu prietenii mei și vă ascultam în mașină cu boxele la maxim, să te cei mai tari, Alin din Cluj. Iubesc vinerea pentru că este weekend, ne reauzim săptămâna viitoare, sunteți cei mai tari, Mihai din Craiova, mulțumim, weekend fine! Sunteți cei mai bun DJ in the mix, cele mai tare mixuri la Kiss Kiss in the Mix. Bravo, băieți, Silviu din Bacău, mulțumim foarte mult, Silviu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, deci implicit, cea mai bună muzică se ascultă și la mine, dormitor, Diana din Galați. Dormitor! Salutare, băieți, vreau și eu un dedichis pentru iubita mea, Irina, cu ocazia aniversării noastre, Silviu, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Aniversare, cât mai mulți ani împreună! Avem o piesă foarte tare chiar acum, vine de la Michelle și Randy. Only You se cheamă, după care ne întâlnim cu Dariela, Inma. Și Alexandra Star vine cu Get Back ASAP. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Only you, only you. My beautiful dream loves you. Only you, only you. You gave me your heart. Only you. La Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix. O piesă pe care cu siguranță o să tot auzim la vară și o să ne tot cereți acolo la Beach Barul Kiss FM. Și apropo de pe Beach Barul Kiss FM, așteptăm începând de sâmbătă viitoare cât mai multe fete sus pe Beach Bar. Sus pe Beach Bar, sus pe Beach Bar, pentru că vom fi 8 săptămâni în Beach Bar la Summer Kiss Kiss in the Mix în Costinești. DJ Young și Olix vor fi pe plajă și vor mixa în fiecare după amiază toată vara până la toamnă de la 4 la 6. Parcă suntem surghiuniți. Nebunie mare o să fie în această vară la Costinești și Mama Maia, de unde transmitem live de la 2 la 6 în fiecare după amiază, cum vă ziceam. La Mama Maia vor fi colegii noștri Alice de la Kiss împreună cu Dan Fințescu, iar într-o altă perioadă o să vă întâlniți cu Andrelele, Andreea Berghia și Andreea Remețan. În vreme ce la Costinești, de nestrămutat de pe locurile lor de mix, DJ Young și Olix. Smiley vine chiar acum, Dream Girl, remixul Radio Killer, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. We might not get tomorrow. Let's do it tonight. Yo, Kiss Cristina Mic și Corina, No Time for Sleeping, varianta Radio Killers Remix. Nu doarme absolut nimeni și mai ales că e început de weekend. Și mai cu seama că vine concursul Tuborg în câteva clipe, pregătiți-vă. Dacă v-ați înscris pe site-ul tuborg.ro în secțiunea Party Manager, s-ar putea să vă sunăm imediat. Avem pentru voi un MP3 player și un six-pack Tuborg. În fiecare seară avem un concurs până weekendul viitor când ne vom muta la mare. Îi sunăm pe câte doi dintre cei înscriși în lista de pe tubor.ro, îi punem în direct, le punem o întrebare haioasă, da. Și cel mai interesant răspuns câștigă un MP3 player, iar celălalt premiul de consolare, un six pack. Săptămâna viitoare, înainte de a pleca la mare, vom avea pentru toți cei care au uitat în direct un iPhone 4. Concursul vine imediat, cum ziceam. Facem o scurtă pauză acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm so addicted. Kiss FM. The music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Come on, come on. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. גם כשאת שמחה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת שמחה. Player, un câștigau la finalul concursului un iPhone 4. Ok, momentul concursului la Kiss Kiss in a Mix, ca în fiecare seară, concursul de pe tuborg.ro, Party Manager. Am luat doi înscriși de pe site, i-am apelat și o să vorbim cu ei, o să vorbim mai exact cu Bogdan și cu Vera. Ei s-au înscris, nu au neapărat de profilele lor de acolo de pe site și am zis că ar fi drăguț să-i premiem pe unul dintre ei cu un MP3 player, iar pe celălalt cu un six-pack de bere Tuborg. Ok, mai întâi luăm în direct pe Bogdan. Hello, hello, Bogdan. Salut. Ce faci tu? Pe unde ești? La aeroport. Foarte bine. Frumos. Foarte bine, spor la treabă, zbor plăcut să ai. sau dacă te-ai dus să iei pe cineva. Hai să vorbim și cu Vera sau Gabriela. Cum e? Vera. Hello, Vera, ești tu în direct la Kiss FM, la concursul Tuborg de la Kiss Kiss in a Mix. Ca în fiecare seară premiem cu un MP3 player cel mai haios răspuns la întrebarea noastră și premiul de consolare, un six-pack Tuborg. Avem o întrebare foarte haioasă pentru voi, dar e valabilă pentru amândoi, deși e întrebare cu fete. Cine răspunde primul? Păi să răspunde băiatul, că e o întrebare cu fete. Bine, răspunde. Bine, băiatul. Da, să răspunde Bogdan primul. Întrebarea este așa: câte fete trebuie să fie constant pe ringul de dans la o petrecere? Fără număr. Tare asta, mi-a plăcut. Și tu ce zici, Vera? Toate, ok, la asta ne gândeam noi înainte să intrăm în direct cu voi. Asta a fost capcana acum. Eu zic să îl premiem de data asta pe el cu un MP3 player, ca am tot dat MP3 playerul fetelor și un premiu de consolare Verei, adică un six pack Tuborg, ok? Ok. E bine, nu? Felicitări pentru fete, da. Da. Vera, să știi că vei putea lua codul de pe cele 6 doze de bere și să le introduci acolo pe site, câștigi mai multe puncte. Ok, un iPhone 4. Da? Și amândoi să aveți multă baftă la campanie, Party Manager. Baftă, felicitări, weekend plăcut să aveți și o săptămână viitoare vă vor contacta colegii noștri să vă spună cum intrați în posesia premiilor. Ciao, baba! Ciao. În fiecare seară de luni până vineri, adică până săptămâna viitoare când ne vom muta la Summer Kiss la mare, avem concursul Tuborg. Intrați și voi pe site-ul tuborg.ro. Înscrieți-vă acolo în campania Party Manager și puteți să câștigați în primul rând postul de Party Manager, care înseamnă un salariu de 1000 de euro pe lună, mașină de serviciu, o gașcă mare de fete care va fi cu voi acolo la petreceri și petreceri, o grămadă de petreceri nenumărate. Gata, ne întoarcem la mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Intră și tu pe tuborg.ro și fă-ți profil de Tuborg Party Manager ca să ai șansa să câștigi zilnic premii la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Hit music all day. On it. Kiss FM. I can be what I want to be. Losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Notorious B.I.G, George Bush, Coca-Cola și TV, Hollywood, Mike Tyson, Irak, 11 septembrie, ce dezastru, păcat, FBI, CIA, hamburger, hot dog, Bill Gates, Windows, Microsoft, acum nu te mai duci la muncă, te duci la job, mai de mult ziceai Adidas la picioare de porc, chill man, Janis English, no, nu mai avem cartiere nașpa, avem ghetto, rapperii au flow, sunt underground, yo, totul este cool, nimic nu e mișto. Femeile o ard glam, bărbații-s mai mult lemn. O ard mereu pe whisky și fac o Superman. Trebuie să fii în trend, altfel nu e de glumă. Is this the life? Nu sună așa bine în română. I can be what I want to be. Losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. I can be what I want to be. Losing my identity. Și cam atât știu restul. Băgăm kebab, dar formă mergem la fitness. Noi bai, oricum totul e invers. Televiziunile fac rating, avem DJ. Vorbim engleză de când ne naștem, băi. Copiii nu mai vor să fie Chicky Chan. Se joacă Counter-Strike și vor să fie star. La casa de discuri mi

nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Come on, watch it again, oh man. Original rude boy by the area. Intrăm în 50 de minute de mix neîntrerupte de reclame. Plain Win și o piesă cu Iabibi. Pe început de oră vrem și noi o piesă cu Iabibi, dacă se poate. Se poate cu siguranță. NLP imediat cu un remix de fapt pentru I Wanna Feel de la Bianca și Down On Me de la Jeremiah. DJ Ang și Olix cu voi, back to back in the mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Friday Night Party. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Being your love, be beside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my belly flow up. I'm lost in dreams. She had to shut the dance floor and she slowly started popping it. Something like a frisbee roll out and got the blocks in it. But you got the bigger dress and I'm gonna put a lock on it. And before the day I would be open to be not on in this bitch. Heard you got that stick. Let's go into 9 shots, we'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it till I lick it. I've had that river running, keep you running till you empty. Burn, burn, burn, burn. Oh, oh, you look so sweet. What you worth the eyes? Look at your physique. Girl, you are a beauty, but I am a beast. You must have been tripping till I let you off a leash. Pentru prietenul meu Viorel cu mesajul: la mulți ani și să ai parte doar de voie bună, Răzvan din Botoșani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Încă puțin și vă văd la Summer Kids. Abia aștept Tania din Constanța. Te pupăm, îi așteptăm și pe cei care nu sunt de pe litoral la mare. Bine, cu siguranță vor veni. Ne vedem acolo, la Costinești. Weekendul viitor vom transmite live din Costinești, de la 4 la 6. Pregătiți-vă să luați cu asalt Beach Bar-ul de acolo. Aș dori și eu piesa Down On Me de la Jeremiah și 50 Cent. Eu fac mai seama de acolo în fundal pentru toate prietenele mele, Elena și Daniela din Bran semnează. Hello, hello, aș dori și eu un dedichis pentru toți colegii mei din grupa 206 Rise cu mesajul: lăsați învățatul și haideți la o bere pe Lipscar, semnează Vali! Distracție mare acolo. Abia aștept să petrec cu voi pentru prima oară cu partidul Kiss FM în Atos, Partion, Bogdan din Baia Mare. Chiar acum continuăm mixul cu o super piesă de la Sasha Lopez, All My People. O să ne întâlnim în câteva clipe și cu Snoop Dogg și David Guetta Wet, plus Nicki Minaj și Mike Diamonds, Kalia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

White Diamonds și Nica Mareda Kalia, o piesă cu un videoclip foarte, foarte haios. Foarte doctoricesc pe beat, așa. Da, cred că se întâmplă și cu siguranță are legătură cu sistemul de sănătate sănătos din România. Da. Avem super petreceri în acest weekend. Partidul Kiss FM sărbătorește ediția cu numărul 186. În această seară ne vedem în Club After Eight din Cluj-Napoca. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo împreună cu DJ Jones și Aner. Iar mâine, sâmbătă, cu Mr. Boba în studio, vom transmite live din Club Atos Baia Mare. Pentru prima dată vom fi acolo și vom face mega, mega petrecere. Super nebunie, super party cu Kiss FM, desigur, în weekend, ca de obicei. Încă trei piese foarte, foarte tari. Aleția chiar acum, Find Me, Ale Ale. Red Code vine cu Love in Dubai. Plus, Yeke Yeke, remixul 2011 de la Lover Rush. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mixăm back to back, Friday Night Party, DJ Young și Olix. Find me, Ale Ale. And when you find me, you can join me, Ale Ale. Having your dreams, but you can hear me, Ale Ale. Just feel my touch up on your eyes, boy, Ale Ale. Hey, then you know I want.

varianta 2011, o piesă care se remixează la nesfârșit. Nu se mai termină cu remixurile astea de 20 de ani pentru melodia asta. Foarte, foarte tare treaba făcută de băieții de la Moricante. Bun, trebuie cu această ocazie, că toți suntem aproape de finalul emisiunii, să-i salutăm pe artiștii care probabil sunt pe drumul din acest moment, merg către evenimentele, către super petreceri care se întâmplă în țară și care ne ascultă în acest moment. Știm că sunt foarte mulți pe frecvențele Kiss FM. Săptămâna aceasta în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix s-au aflat luni Băie Bibescu împreună cu Cabron și Alex Velea. Miercuri ne-am întâlnit cu Morandi și cu Felipe, am avut două piese noi nouțe. Joi ne-am întâlnit cu Liviu și Mona, mai exact cu Mona din proiectul în care ei lansează acum piesa Sweet Love. Iar săptămâna viitoare, agitație mare în studioul Kiss FM, cred eu, pentru prima dată la Kiss FM va fi trupa Class. Luni se întâmplă asta, iar marți avem două lansări. Prima dintre ele trupa Sonic House, produsă de Marius Moga, iar mai apoi, după ora 8, vine Milana cu noul ei single. Tot săptămâna viitoare avem pentru voi noul single Narcotic Sound, miercuri. Și joi, Claudia Pavel vine cu Out of Love, cea mai nouă piesa ei, dublă lansare, lansarea single-ului și lansarea primului remix oficial DJ Young și Aisa. Avem Jennifer Lopez chiar acum, no rap version pentru On The Floor, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Let me introduce you to my party people in the club.

3, 4. Baby, you can get it. If you with it, we can play. Baby, I got cribs, I got condos, we can stay. Even got a king size mattress we can lay. Baby, I don't care what they say. I know you want me, you know I want ya. Din cretacicul muzicii House Dance. E timpul să ne luăm rămas bun de la voi, dar nu uitați, imediat după ora 22 vă întâlniți cu 60 de minute pline cu hituri și muzică nouă, adică The Hitmaker împreună cu Cristi Nițu. Iar de la ora 23 o nouă ediție de Kiss FM Clamix cu Almucci, Constantin, DJ Ang și Onyx revin alături de voi în ultima săptămână care se va întâmpla din studioul Kiss FM din București de Kiss Kiss Remix luni seara. Luni seara ne întoarcem în ultima săptămână, cum zicea și Onyx, înainte de Summer Kiss live de la mare. Ne vedem în weekend la petreceri și, dacă tot ziceam de weekend, vă dorim weekend nemaipomenit, distracție maximă. Super petreceri cu Kiss FM, ne auzim luni, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's summertime.